राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 6 सितंबर 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रातः शुद्धि के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। ये जो संसार में हैपना दिखता है, यह हैपना संसार का नहीं है। संसार का तो अर्थ होता है संसरणशील, जो हरदम जा रहा है, श्रीगत हो जल चल रहा है, उसका नाम संसार है। जो संसार है दिखता है, वो है परमात्मा है। संसार है नहीं, नाश तो विदिते भाव। जो निरंतर जा रहा है वो विद्यमान नहीं है, और ना भाव विदिते सत, सत है उसका अभाव विद्यमान नहीं है, सत है उसका भाव विद्यमान है। तो ये दिखता है विद्यमान है, ऐसा दिखता है, ये परमात्मा का हैपन है। संसार में दीर्घता है, हिरण्य दैन्य त्रिविभाग देते ब्रह्मा दध्या सृत्या। जैसे है नहीं वो दीर्घता है, तो ये जो है नहीं वो दीर्घता, मानो ये निरंतर जा रहा है, विद्यमान नहीं है ये, और परमात्मा तत्व तो विद्यमान है, वो विद्यमान है, वो दिखता नहीं है। तो दिखने वाले में विद्यमान पर नहीं है, क्योंकि दिखने वाला और देखना और देखने वाला ये सब परिवर्तनशील है। वास्तव में जो है तत्व उसमें क्रिया नहीं है, वो है जो का पत्यों परिपूर्ण है। क्रिया करता है वो, क्रिया होती है और जिसमें क्रिया होती है, तीनों ही एक जाति है। तीनों में जो है स्थित है वो एक जाति का है। वो है वो नित्य ही प्राप्त है, और नहीं है वो कभी प्राप्त नहीं है। पर दिखता है जो नहीं प्राप्त है वो प्राप्त दिखता है, और नित्य निरंतर प्राप्त है वो अप्राप्त दिखता है। दृष्टि भेद होने से जो नित्य निरंतर बदलता है, कभी स्थायी नहीं रहता, बदलता ही है, वो है दिखता है कि मौजूद है। कहते इसका क्या पता, पता है एक एक व्यक्ति अपना अपना कर सकते हैं। ये नमूना है, सब संसार का नमूना एक एक व्यक्ति है। तो व्यक्ति अपने को देखे तो पहले अपने को बालक देखता था, आज वो बालक नहीं कर जवान देखता है, कोई अपने को बूढ़ा देखता है, कोई अपने को रोगी देखता है, कोई अपने को निरोगी देखता है। जैसे देखता था वैसे न देख करके दूसरा देखता है, तो ये पहले से बदल गया। तो ये बदल गया कोई एक वर्ष में, एक महीने में, एक दिन में नहीं बदला है, ये घड़ी में तो क्षण में प्रत्येक क्षण बदलता है, हर समय ही बदल रहा है। बदलने की केवल धारा है, बदलने की वो धारा दिखती है। जैसे गंगा जी की धारा बहती है वो दिखती है, गंगा जी धारा वैसे ही है। कहते हैं नहीं उसी जगह, कल की जगह ही धारा है, गंगा जी है वही जगह है, अब वास्तव में है नहीं वही जगह, वो जल तो बह रहा है, बहता हुआ एक समान दिखता है। जिस सीढ़ी पर कल था पैड़ी पर, उसी पैड़ी पर आज बह रहा है, तो उस पैड़ी पर उतना ही वही बह रहा है, तो परंतु वही बह रहा है, रह नहीं रहा है। ऐसे ये संसार है, प्रवाह बह रहा है, बहकर किधर जा रहा है? अभाव में जा रहा है, नहीं में जा रहा है। तो नहीं में जा रहा है, वो नहीं है, उसमें तत्व नहीं है, नहीं से नहीं में जा रहा है। मैं तो रहने वालों है ही है, तो है परमात्मा सब परिपूर्ण। तो उस परमात्मा में स्थित रहे, इसमें जाने वाला विनश्यत्सु अविनश्यंतम यह पश्यति सपश्यति समम सर्वेषु भूतेषु। संपूर्ण प्राणी विषम है, उन सब प्राणियों में सर्वेषु भूतेषु एक है, सब परिवर्तनशील है, वो एक अपरिवर्तनशील है। वो विनश्यत्सु अविनश्यंतम नष्ट नहीं होने वाला है, वो नष्ट होने वालों में सब नहीं, उसको देखना है। तो परमात्मा परिपूर्ण है, वह है, ये नहीं है। इंद्रियां और अंतःकरण के देखने वाली वस्तु हैं, अंतःकरण और इंद्रियों की जाती गई है। इंद्रियां भी वही बह रही है, इंद्रियों का विषय भी बह रहा है, ये सब बहने वाली बात ही है। सभी नहीं बहने वाला वो आधार है, वो अधिष्ठान है, वो आश्रय है, वो विद्यमान है। वो कभी नहीं बहता, वो रहता है निरंतर। उस निरंतर रहता है, उसकी आभा है जो संसार रहता हुआ देखता है, संसार खुद बह रहा है। तो उस रहने वाले में स्थिति अपनी स्वतः है। अब बहने वाले के हाथ करके रहने वाले में कैसे हो जाए कि जो पदार्थ और क्रिया है ये केवल संसार की है, अपनी नहीं है। संसार की सेवा में लगा दो, वस्तु भी सेवा में लगा दो, और अपने आप जो स्वयं दिखते हो वो भी परमात्मा लग जाओ, अपनी क्रिया भी परमात्मा में लग जाए, तो इनमें सेवा में लगा दो। सेवा की ही सामग्री है ये, अपने सुख भोगते हैं, ये गलती करते हैं। ये गलती करने से क्या है कि वो नहीं है, वो है दिखने लगता है। जिसको सुख को हम लेते हैं तो वो सुख बह रहा है, वो रह रहा दिखता है, तो ये गलती होती है। ये सदा बह रहा है तो इसकी सेवा कर दो। जैसे स्थूल दृष्टि से दृष्टांत है कि कोई मेहमान घर पर आया हुआ हो तो उसकी सेवा कर दो, क्योंकि ये रहने वाले नहीं है। ऐसे ये संसार सब मेहमान है, ये रहने वाला नहीं है, इनकी सेवा करके लाभ ले लो। सेवा करने से लाभ क्या होगा? हमारे पास जो हम वस्तु और पदार्थ क्रिया, पदार्थ बनने वाली वस्तु है, जो क्रिया है, ये दोनों ही केवल सेवा में लगाने के लिए है, सेवा सामग्री है, ये भोग सामग्री नहीं है। इसको भोग सामग्री बना लेते हैं, उसमें भोगान भोक्ता वयमेव भोक्ता, भोगों को हमने नहीं भोगा, हमारे को भोगों ने भोग लिया। हमारे शरीर है, हमारे इंद्रियां है, हमारा अंतःकरण है, ये सब भोगा गया है, ये कमजोर होता चला जा रहा है, ये भोगा जा रहा है। वहम है कि मैं भोग रहा हूं, तो इस भोग में अपनी स्थिति मानकर भोगता बनता है, तो ये भोगता नहीं है, कर्तव्य नहीं है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, इति मत्वा न सज्जते, ऐसे मानने पर आसक्ति नहीं होती। बहती चीज में क्या आसक्ति करे? वो तो बह रहा है, जा रहा है, तो बहती को रहती मान लेते हैं, तब उसमें आसक्ति होती है, कामना होती है। कहा मांगो कसु थेर न रहा ही, देख तैयार चलो जग जाई। कहा मांगो कसु थेर न रहा ही, जो कुछ देता है क्या मांग, कोई थे नहीं रहा है। थिर नहीं हाथी, थिर नहीं घोड़ा, थिर नहीं नारी पुरुष का जोड़ा, थिर नहीं है। काशी काया मन अथर, थिर थिर काम करंत, ज्यों ज्यो नर निद्रक भेरे, त्यों त्यों काल असंत। तो ये बह रहा है उसका, इसमें है को माने परमात्मा है। तो है परमात्मा, उस परमात्मा तत्व की तरफ से दृष्टि तो वासुदेव सर्व परमात्मा ही परमात्मा है। और विचार कर देगा तो परमात्मा ही है ना, वो परमात्मा ही है, ये नहीं मैं है ना। भाव विद्यते सत, सत का अभाव नहीं होता, और ये असत है उसका भाव विद्यमान नहीं रहता। तो इसमें उस परमात्मा को देख, उस परमात्मा की दृष्टि से इनकी सेवा करें। जैसे मूर्ति पूजा करते हैं तो दोनों भाव होते हैं, मूर्ति की पूजा भी करते हैं और मूर्ति में जो परमात्मा तत्व है उसकी पूजा करते हैं। ऐसे संसार मात्र में परमात्मा है उसका पूजन करते हैं। तो इस संसार का पूजन करते हुए उस परमात्मा को जानते हैं, वो ठीक है। इसका पूजन करते हुए तत्व चवंती में पता होता है, ये पैन्य देवता भक्ता यजंती श्रद्धा नेता ते भी मामी वो कौन थे, वे देवताओं के भक्त है, वे भी मेरे ही हैं, पर वे जानते नहीं, मान मैं ही सब में परिपूर्ण हूँ। अगर ये भावना करे कुत्ता रोटी भी खा रहा है तो ये भगवान के भोग लग रहा है। किसी को तो कुछ कह रहे तो भगवान तक ही पहुँचता है, भगवान के भाव से ही सबकी सेवा करे तो वो वास्तविक तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि सब में भवता भगवान ही है, वो सब रहने वाले वो ये, क्योंकि है तत्व से भाई, ये है नहीं, ये तो जा रहा है निरंतर। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव, न तु माम अभिजानन्ति तत्वे नातश्चवन्ति ते। संपूर्ण प्राणियों में मैं ही लेकर स्वीकार करता हूँ, इस बात को नहीं जानते, इस वास्ते उनका पतन होता है। है रूप से परमात्मा ही है, तो है रूप की दृष्टि है वो ठीक है। समम पश्यन् हि सर्वत्र, समम अवस्थितम ईश्वर, समान रूप से परिपूर्ण वो जो है उसको सम रूप से देखता है, वो अपने आप की हत्या नहीं करता, इस वास्ते परम गति को प्राप्त हो जाता है। ये दो श्लोक बड़े अच्छे, समम सर्वेशु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति, समम पश्यन् हि सर्वत्र समम अवस्थितम् ईश्वरम न हिनस्ति आत्मना आत्मानम् ततो याति परां गतिम्। 27-28 श्लोक है वो, सर्व संसार में परिपूर्ण वो तत्व वो है जो खो है वो ही अपना स्वरूप है। ये नहीं है ये संसार और शरीर, ये नहीं है। ये एक विवेक है, विवेक उस तत्व की तरफ वृत्ति, तत्व की तरफ। और विश्वास में देखा जाए तो है जो गति परमात्मा है। तो ये परिवर्तन क्या है, ये उसकी लीला है। जैसे भगवान राम अवतार लेते हैं और लीला करते हैं, कृष्ण अवतार लेते हैं लीला करते हैं, ऐसे ये विराट रूप से परमात्मा है और लीला कर रहे हैं। ये परिवर्तन है, ये लीला है, और जो करने वाला वो परमात्मा है। तो परमात्मा और परमात्मा की लीला हो रही है सभी, ये विश्वास के लिए चीज है। तो इसमें दो चीज नहीं रहेगी, एक परमात्मा और परमात्मा की लीला है। अगर लीला नहीं हो तो वो तस्वीर हो जाएगी फिर, इस बार तस्वीर नहीं है, लीला हो रही है, वो परमात्मा की लीला है। क्या विश्वास में विवेक सहायक तो है ना? ना सहायता नहीं है विवेक में, विश्वास में सहायता नहीं है विवेक, विवेक का विरोध नहीं है, विवेक बिना विश्वास हो जाता है, विवेक बिना विश्वास हो जाता है, विवेक की जरूरत नहीं है विश्वास में। जैसे सालग्राम जी की मूर्ति दी किसी को, सालग्राम जी के भगवान है, इनका सेवा करो, तो विवेक नहीं लगेगा वहां, विवेक लगेगा तो पत्थर दिखेगा, वो तो मन नहीं होगा कि सालग्राम जी है, गंडकी सूत्र है, गंडकी नदी है, उसमें जो भी सालग्राम है वो भगवान का पूजन करे तो विश्वास है उसमें भगवान का पूजन, और भगवान का हो जाता है, भगवान ग्रहण कर लेते हैं और फल हो जाता है अपने पूजन का ही, ये विश्वास है, शुद्ध विश्वास। एकदम विश्वास है, ऐसे संसार मात्र भगवत स्वरूप है, तो कब भगवत स्वरूप है और कब ये दुखालय, दो आती है संसार में, दो बात आती है, एक तो दुखालय बताया है और एक भगवत का स्वरूप बताया है। इन दोनों में खास समझने की बात क्या है कि अगर संसार से सुख लेते हैं तो दुखालय है, और सेवा करते हैं तो परमात्मा है। तो संसार सेवा करने के लिए है या विश्वास है सेवा करनी है केवल? तो सेवा करो तो संसार परमात्मा का स्वरूप है, अगर संसार से सुख लोगे तो दुखालय है, कोरा दुख मिलेगा निकाल। जो संसार से सुख लेता है चाहता है वो दुख से वंचित रह सकता ही नहीं कभी, उसको तो भोगना पड़ेगा ही, नियम है, इसमें कोई शंका उत्पन्न नहीं। संयोग जन सुख है ये ही संस्पर्श जा भोगा, दुख योने एवथे, संबंध जन्य जितने सुख है वे दुखों के ही कारण है और आदि अंत वाले हैं, क्यों संयोग वियोग होगा तो संयोग का वियोग वाले हैं, आदि अंत वाले हैं। बुद्ध तेसु रमते, विवेक उसमें रमण नहीं करता, उसमें सुख नहीं लेता, सेवा कर देता है बस, ये बात है। एक दिन आप फरमायो शरीर से स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती, एक दिन आप फरमायो शरीर से स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। हाँ, शरीर से संसार की प्राप्ति होती है, शरीर से धक्का धक्का कर लो, हाँ शरीर मानो शरीर रहते हुए, इसका तात्पर्य ध्यान देकर आप सुने, मानव शरीर में एक विवेक शक्ति प्रधान है और शरीरों में मानव शरीर के समान विवेक नहीं है। गाय का शरीर शुद्ध माना जाता है, उसका गोबर और गोमूत्र भी शुद्ध माना जाता है, ऐसे शरीर, ये शरीर मनुष्य का शुद्ध नहीं माना जाता, परंतु गाय में विवेक नहीं है, मनुष्य में विवेक है, तो ये विवेक है तभी तक उसको जान लो। इसको समझने के लिए दृष्टांत है, जैसे आंखें है तभी तब आप देख लो, और देख करके ये चीज है अक्षर सीख लिया आपने, तो आंखें है जितने ही भी आंखें अक्षर देख कर सीख लो, आंखें नहीं रहेगी तो अक्षर सीख नहीं सकते, तो आंख का उपयोग अक्षर के सीखने में है, तो आंख काम की है अक्षर सीखने में, अक्षरों का सीखना है वो उसके साथ आंख रहने वाली नहीं है। ऐसे ही शरीर संसार शरीर के रहते ही परमात्मा तत्व को समझ लो, और ये शरीर चला जाएगा तो परमात्मा तत्व समझ में नहीं आएगा, तो आंख चली जाएगी तो अक्षर सीख नहीं सकोगे। तो आंख रहते हुए सीख लो, इस तरह से शरीर रहते हुए ही परमात्मा तत्व को जान लो। शरीर चला गया तो जान सकोगे नहीं, क्योंकि ये शरीर चला गया साथ में बुद्धि मन इंद्रियां ये भी चले जाएंगे और इसका विवेक भी चला जाएगा। इस वास्ते शरीर की महिमा है और परमात्मा को जानने के लिए शरीर नित्य है इसके लिए नहीं। आया ख्याल में? मानव शरीर जब तक है तब तक मानव शरीर से विलक्षण जो एक सत्य तत्व है उस सत्य तत्व को समझ लो, जान लो। ये शरीर चला गया तो उसे जानने की सामग्री नहीं रहेगी अपने पास में। सामग्री रहते उस तत्व को जान लो, फिर सामग्री की जरूरत नहीं है। जैसे ऊख होता है उसमें रस है वो ले लो, वो रह करके छोड़ दो, तो ग्रंथों को पढ़ो, पढ़ करके मान कर उस तत्व को समझो, समझ कर संसार छोड़ दो। ग्रंथ मध्य से मेधा भी विचार जैसे पुनः पुनः पराग में धान्यार्थी तदेत ग्रंथ मशेषता। ग्रंथ को पढ़कर तत्व समझकर ग्रंथ से छोड़ दो। ग्रंथ से मतलब नहीं, ग्रंथ ने तत्व समझना वो है। तो मानव शरीर रहते हुए विवेक से उस परमात्मा को समझ लो, इस समझने के लिए उपयोगी शरीर है। और शरीर से प्राप्ति नहीं होती, शरीर को प्राप्ति, शरीर खुद प्राप्त नहीं रहता। वो प्राप्त कैसे हो जाएगा? शरीर के द्वारा, असत्य के द्वारा सत्य की प्राप्ति नहीं होती, असत्य के सदुपयोग से उनसे प्राप्ति होती है। तो इसको उपयोग कर लो जावे उनसे पहले पहले, इस बात से शरीर की जरूरत है। ख्याल माया नहीं, इसमें शंका? बोलो। मानो शरीर परमात्मा तत्व तक नहीं पहुंचता, पर शरीर जो स्थूल और सूक्ष्म और कारण शरीर है उसमें एक बुद्धि है, वो बुद्धि भी ठीक नहीं रहेगी। शरीर के रहते रहते बुद्धि वैसी नहीं रहती है। और बुद्धि के द्वारा तत्व जान लोगे, चाहे बुद्धि विकलित हो जाए, तत्व से विकलित नहीं हो, तत्व प्राप्त हो जाएगा। वो स्वयं आपको होगा, बुद्धि को नहीं होगा। आंख को अक्षर नहीं दिखते हैं, आंख से अक्षर दिखते हैं, पर आंख के साथ अक्षर नहीं है। अक्षर अलग है, आंख अलग है। आंख के रहते रहे अक्षर पढ़ लो, तो पढ़ लिया वो अक्षर का ज्ञान हो गया, वो आपके साथ रहेगा, आंख साथ नहीं रहेगी। ऐसे शरीर के द्वारा उस तत्व को समझ लो, जो तत्व साथ रहेगा, शरीर साथ नहीं रहेगा। अब बोलो। तो शरीर के द्वारा शरीर से थोड़े पकड़ लोगे। नारायण नारायण।